program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 15 października, jest 9. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lekarze rezydenci złożyli swoją kompromisową propozycję. Rząd chce, by zakończyli głodówkę. Znany amerykański producent filmowy Harvey Weinstein poza Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej. To efekt skandalu z jego udziałem. W serwisie Trójki będą też informacje dla podróżnych. Chcemy leczyć w Polsce, powtarzają młodzi lekarze i chcą finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB szybciej niż w ciągu 3 lat. To ich najnowsza kompromisowa propozycja, którą złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wczoraj lekarze pikietowali nie tylko w Warszawie, ale też we Wrocławiu. W chwili obecnej te nakłady, które są, zagrażają zwyczajnie zdrowiu i życiu pacjentów. Służba zdrowia to nie jest kwestia polityczna. To nie jest tak. Służba zdrowia to jest temat stały, ona musi dobrze funkcjonować i posiadać odpowiednie środki. W resorcie zdrowia trwają prace nad ustawą gwarantującą wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB. Minister Konstanty Radziwiłł powtarza, że rok 2017 jest rekordowy pod względem nakładów na ochronę zdrowia, to powyżej 80 miliardów złotych. Z kolei odsetek PKB przekroczy 4,7%, będzie najwyższy w historii. O strajk głodowy lekarzy rezydentów, który trwa 14. dobę, dziennikarze w Waszyngtonie pytali wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego. Służba zdrowia jest tą częścią naszego życia społecznego, życia gospodarczego, gdzie ja uważam, że powinniśmy inwestować coraz więcej. Dlatego na przyszły rok zaplanowaliśmy 6 miliardów złotych dodatkowo, a sądzę, że będzie to więcej, bo również w tym roku proszę zauważyć, że wydajemy ponad 3 miliardy więcej niż było to przewidywane w budżecie zeszłorocznym. Wicepremier przyznał, że zarobki w służbie zdrowia są niskie i że trzeba o nich rozmawiać. Setny rok akademicki inauguruje Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedna z najstarszych w Polsce wyższych uczelni. Trwa msza święta. Obecni są m.in. biskupi, którzy uczestniczyli na kulu w obradach 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Znany amerykański producent filmowy Harvey Weinstein wykluczony z Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. To skutek skandalu, który wybuchł po doniesieniach, by miał wykorzystywać seksualnie kobiety, oferujące w zamian pomoc w karierze. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej to organizacja znana na całym świecie przede wszystkim dzięki dorocznym uroczystościom wręczania Oscarów. W komunikacie Akademii czytamy, że taka decyzja była motywowana nie tylko chęcią odcięcia się od niego, ale również tym, by dać sygnał, tu cytat, że w przemyśle filmowym skończyła się era świadomej obojętności i wstydliwego współudziału w seksualnym napastowaniu i nękaniu w miejscach pracy. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Na zmianach zyskają pasażerowie korzystający z połączeń na trasie Warszawa-Łódź. Przewoźnik uruchomił tam nowe połączenie. Kolejarze wprowadzili też kilka innych zmian, które utrudnią poruszanie się po kraju. Z utrudnieniami muszą się natomiast liczyć osoby, które korzystają z pociągów między Poznaniem a Warszawą. Z powodu remontu składy będą nadal jeździć objazdami. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, to samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia czekają też pasażerów korzystających z tras w Małopolsce. Na odcinku Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnisko oraz Kraków Główny Zakopane częściowo będzie obowiązywać komunikacja autobusowa. Mirosław Siemieniec podkreśla, że wszystkie informacje znajdują się w rozkładach jazdy. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na kursowanie pociągów, które są naniesione na rozkład jazdy. Rozkłady jazdy, które są ogólnie dostępne, podają czasy przejazdu, które są obowiązujące. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony zimowy rozkład. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Słaby deszcz i mrzawka na północnym wschodzie, gdzieniegdzie mglisto. Po południu już nigdzie nie powinno padać. Będzie od 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu od 15 do 18 stopni. Wiatr na północnym wschodzie umiarkowany, porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce 4 giga za 2999 zł. Lub nawet w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Zakupy bez VAT w Black Red White.

Nie wiem. Na nosku? Piękne są przecież. I czy ekipa lubi własnej roboty niedzielne babcine ciasta? Tak. Tak. Bardzo. Ale pani uwielbiam. Co, piegi jednak też lubię. Ja też. Uwielbiam. Tak, tak ładnie wyglądają. Bartek ma dużo piegów. Pokaż. No cudowne. No ale najbardziej na świecie myślę sobie, że nasza zagadkowa ekipa lubi co takiego? Zagadki? To tak odważnie powiedziane. Nasze trójkowe zagadki. Zgadza się? Tak. Tak. No to skoro tak, to nie traćmy czasu, tylko... Zaczynajmy. Ciekawość świata w sobie mamy? Mamy. Mamy. W takim razie zaczynamy. Podpowiedź numer... Jeden. Uwaga, uwaga. Były znane już w starożytnym Rzymie i Grecji. Informacji o nich doszukać się można nawet w Biblii, gdzie zapisano, że sam król Salomon uprawiał je w swoich ogrodach. Czyli to musi być jakieś... Jakaś roślina na pewno. O. Tak, bo coś trzeba uprawiać. Już jesteśmy bliżej prawdy. Dzisiaj uprawiane są, prawda, w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także w Australii. To może, nie wiem, jakieś aloes? Nie, aloes raczej nie. Ale... Potrafią nawet poprawić naszą koncentrację i pamięć, dlatego zawsze powinny pojawiać się w naszym studiu tuż przed rozwiązywaniem zagadek. To orzechy. Tak myślisz? Mhm. Mogą być orzechy. Nie wiem, mogą być orzechy. No bo przecież... Bo dobrze, mama nam zawsze mówi, że orzechy pomagają myśleć. No zobaczymy, tak. Czy jesteście blisko prawdy, czy nie. Uwaga, wszystkie one zawierają mnóstwo witamin. Dalej orzechy. Świetnie działają na nasz mózg i nasze, uwaga, serce. Na świecie pojawiły się już około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. To nie wiem, czy będą orzechy. Ja też raczej tak nie sądzę. Ale... A drzewa, na których rosną, są długowieczne. Dożywają nawet i 500 lat. 500? Mhm. Jajku, to strasznie długo. Ich owoce, o które nam rzecz jasna chodzi, pojawiają się dopiero po 5, a nawet i 8 latach od posadzenia drzewa. Proszę bardzo. Nie do końca jestem pewna, ale myślę, że orzechy. Ale jak już wyrosną, to są tak dobre... To orzechy. A, to tego chyba nie powiem, bo to będzie jasna sprawa. Maria stawia na co? Też na orzechy. Maja? Ja też na orzechy. Proszę ja pana też. Bartka. No, czyli wielki, potrójny orzech. Tak dobre. Najlepsze właśnie są teraz jesienią, dokładnie o tej porze roku. No, jemy dużo orzechów. Jak ja je lubię, zwłaszcza kiedy są tak słodkie jak teraz. Choć łupinka nadal twarda. To na pewno orzechy. Tak, orzechy, ciekawe. Bo... Chyba włoskie nawet, bo jak jest łupinka. Ciekawe, co na to pan Mieczysław Gajda? I na włoskim, i laskowym bardzo twarda jest skorupa. Gdy wiewiórka chce go spożyć, musi najpierw ją rozłupać. No i numer telefonu podajmy. 22 i 7 trójek. Skąd się dział, kto zdjął choinki? Może dziad, może stryj, może ja. Nie wiem jak, kręcę w pat rodzinki. Cały dom ciągle z nim kłopot ma. Święto mija, świat się zmienia, a ten nie. Twardy orzech, twardy orzech do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzienia. Raz próbował, nawet gość, co miał dość, jeszcze chce. Chłop jak dom, złamał ząb, dziękował. Orzech nasz czeka, aż ktoś go zje. Przecież dojrzał do zjedzenia, sam to wie. Twardy orzech, twardy orzech do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzie. Rudy skrzat z podwórka, mówię wam, odtąd sam wierzę snom. Ruda ćma, żywa skra, wiewiórka, mieszkać chce, lubi mnie i mój dom. Kto wiewiórki nie docenia, sam niech je. Twardy orzech, twardy orzech do zgryzienia. Twardy orzech do zgryzienia. twardy orzech, twardy orzech do zgryzienia, twardy orzech do zgryzienia. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. A wcześniej Danuta Rin, Bogdan Czyżewski i no właśnie, zaraz okaże się, jak brzmi tytuł tej piosenki. A my serdecznie witamy panią Weronikę, 5-letnią, która dzwoni do nas z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Weroniko, powiedz nam, ja myślę, że ty już doskonale wiesz, jak powinna brzmieć odpowiedź na wszystkie nasze pytania. Odpowiedzią na zagadkę jest... Orzech. Weroniko, czy ty zauważyłaś? Ja nawet nie musiałam ich poprosić o fanfary. No, sami z siebie, z tej radości wielkiej, że odpowiedź jeszcze możemy poklaskać. O, jeszcze Iwanka Kunewa się dołączyła. Świetnie. Wszyscy razem cieszymy się, że odpowiedź jest poprawna. Weroniko? Halo. Jaki orzech lubisz najbardziej ze wszystkich orzechów, jakie znasz? Włoskie. No i o włoskich rzecz była. Słuchajcie, a owoce włoskie, skąd pochodzi nazwa owoców włoskich? Bo pod włosami mamy mózg, a te orzechy włoskie, tak jak mózg, wyglądają takie poplątane. A Weroniko, a ty masz pomysł, skąd ta nazwa, orzechy włoskie? Nie. To zaraz wyjaśnimy. Wcale ta nazwa nie pochodzi od tego, czy Maja, wcale ta nazwa nie pochodzi także od pewnego kraju, od Włoch, tylko od Wołoszczyzny, krainy położonej w Rumunii. Najpierw nazywano orzecha zatem orzechem wołoskim. Dzisiaj najwięcej orzechów włoskich pochodzi z Chin i Stanów Zjednoczonych. Bardzo ci, Weroniko, dziękujemy serdecznie. Zostań z nami przynajmniej do 10:00. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Zagadkowy, do widzenia, zagadkowy prezent do ciebie wędruje, a my wymienimy jeszcze inne orzechy. Proszę bardzo. Laskowe. Jakie jeszcze? Ziemne. Nerkowca. Chyba się dobrze państwo wyspali dzisiaj. Co za energia. Torpeda. Co jeszcze? Pistacje. Tak. I fistaczki. A teraz to samo, czy nie? Fistaczki to ziemne. No i jeszcze makada. Ja wiedziałam, że nie będziecie tego znali. No ale tak. Orzech włoski, kokosowy czy pistacja to nie orzech, a pestkowiec. Natomiast ulubiony wasz właśnie fistaszek, czyli orzech ziemny, jest bliskim krewnym, wiecie, jak to będzie dalej? Fasoli. I należy do rodziny bobowatych. Naprawdę? Taka oto niespodzianka. No, moi drodzy, a teraz wiersz. Myślę, że możemy zadedykować naszemu ulubionemu panu redaktorowi Arturowi. Jan Brzechwa i... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? Jakiś chochlik. Poczekajki czy Tadełka nie mogą się doczekać, ale teraz najpierw jeszcze nasz wiersz. Miał pan rejent ze zwolenia twardy orzech do zgryzienia. Nim go rozgryzł do połowy, stracił kieł i ząb. Trzonowy. Wreszcie krzyknął, a to gratka. Proszę mi poszukać dziadka. Przybiegł dziadek siwiuteńki. Twardy orzech wziął do ręki. Opamiętaj się, człowieku. Nie mam zębów od pół wieku. Taka sztuka to dla wnuka. Niechaj służba go poszuka. Wnuk wiadomo, był siłaczem. Niechaj orzech ten zobaczą. Wziął go, włożył między szczęki. Rzeczywiście nie jest miękki. Po upływie pół godziny pot już spływał mu z czupryny. Wreszcie przerwał ciężką pracę. Nie poradzę, zęby stracę. Ale znam kowala w mieście, co ten w orzech stucze wreszcie. Jęknął kowal, co za orzech. Żadna siła go nie zmoże. Twardy orzech do zgryzienia. Nie poradzę, do widzenia. Poszedł kowal, a tymczasem właśnie szła wiewiórka lasem. Do pokoju oknem padła, orzech zgryzła, ją drozjadła. O czym rejent jak najprędzej spisał akt w ogromnej księdze. Proszę państwa, prawda jest taka, że my nie mieliśmy ani jednej próby. A jak poszło? Dobrze. Poszło jak poszło. Bardzo dziękuję, a teraz nasze niecierpliwe poczytajki czy Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i Maja tak przed audycją powiedziała tak, czy ja mogę powiedzieć o książce? A możesz. A 5 minut? Nie. A 3? Nie. A minutkę? O, może stanęło na 30 sekundach. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Bardzo proszę. Dobrze. Ilustrowany elementarz polskiego designu, czyli 100 projektów narysowanych przez 25 ilustratorów, to książka, z której można się naprawdę bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. Opisane tutaj zostało, jak już wcześniej mówiłam, 100 przedmiotów z ubiegłego stulecia. Spokojnie, kobieto, bo się udusisz. Spokojnie. Dobrze, spokojnie. I zilustrowali te 100 rzeczy po 4 każdy ilustrator. Aż arcydzieła. Arcydzieła. Aż 25 ilustratorów. I może tutaj, nie wiem, mogę wymienić kilka tych rzeczy? Kilka nazwisk? Czy kilka rzeczy, obiektów? Obiektów, kilka, rzeczy. Panienko, dobrze, kilka. Kilka. Zabawka Smok Wawelski, Zofii Stryjeńskiej z 1918 roku. Meble w sali neoplastycznej Władysława Strzemińskiego z 1931 roku. I dodam jeszcze, że pierwszy przedmiot opisany w tej książce jest z 1918 roku, a ostatni z 2015. Proszę pani, bardzo mnie to cieszy, że pani z taką pasją opowiada, ale także pisze o książkach. Tak, i zapraszam na mojego bloga czytamaja.pl. To bardzo młode pokolenie. Ależ wystartowałaś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zobaczcie. Zmieściłam się w czasie? Ja pewnie. O, dobrze. Świetnie przekroczyłaś go. Zobaczcie, mamy teraz 4 książki, które przyniosłam do zagadkowego studia. Ja wracam do książki, o której było już jakiś czas temu. Opowieści na dobranoc młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet. I też Elena Favieli i Francesca Cavallo. Wiecie dlaczego wracam? Bo czytam, leży ta książka przy moim łóżku i tak sobie myślę, ile tu jest mądrych historii, pięknych, odważnych, wspaniałych. Bardzo chciałabym tę książkę wręczyć każdemu zagadkowemu słuchaczowi, dlatego że to jest taka wielka inspiracja na całe życie. I kiedy otworzymy sobie tę książkę na przypadkowej stronie, o na przykład na tej, zobaczcie, to mamy tak, po prawej stronie ilustrację, tak, obrazującą daną postać, portret 60 artystów z całego świata. Te portrety wymalowało, wyrysowało. No i mamy po lewej stronie króciutką informację o pani, która nazywała się Matilde Montoya. I to jest pani, która została pierwszą lekarką w Meksyku. Ale żeby została tą lekarką, musiała prosić o pomoc prezydenta Meksyku i naprawdę bardzo ciekawe historie różne ma na swoim koncie. Ciężkie życie miały kobiety w tym wieku. No tak, zwłaszcza kiedy urodziła się w 1859 roku, to musiała naprawdę przetrzeć szlak dla wszystkich innych kobiet. Zamykamy tę książkę, pewnie nieraz do niej wrócimy i teraz zobaczcie, co ja trzymam w dłoni. Wielka Księga Ciemności. Ładnie wygląda. Ale ta okładka jest taka w sumie niepozorna. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy teraz zgasili wszystkie światła świata i gdybyśmy zgasili słońce, to ona by świeciła. To byśmy przeczytali bez problemu tak wszystko, co na tej okładce jest i zobaczyli przepiękne, wysokie budynki, gdzieniegdzie świeci się światło, gwiazdy. To jest magia. Okładka jest magiczna, a w środku jest jeszcze bardziej magicznie. To zobaczcie. Mamy takie czarne kartki, czarne strony, które się otwierają i uchylają rąbka tajemnicy, które stworzenia na przykład w ciemności żyją. Jak... Taka książka szafka. O właśnie, kałamarnica olbrzymia, albo jak dalej sobie, zobaczcie, otworzymy i zaglądamy już do innego świata, do ciemności miejskiej. Tak? I jeszcze kolejna strona, szybciutko. Rozkłada się tak bardzo. Taka książka, rozkładanka. Popatrzcie, lecimy nawet w kosmos. Stajemy własną stopą na Księżycu i dowiadujemy się, kiedy jest bardziej jasno, kiedy bardziej ciemno. Mnóstwo niesamowitych informacji. Fascynująca historia. Ciemności. Tak, oczywiście Helena Harasztowa napisała, a zilustrował Jiri Franta. I szybciutko biegniemy do następnej książki, która tak mnie zachwyciła. Znacie tę książkę? Znaczy nie, ale właśnie wczoraj ją widziałam i chyba ją kupię. Różowa walizka. No, ilustracje Serge Bloch, no to nie trzeba nikomu przedstawiać tego pana. Suzy Morgenstern napisała. Historia zaczyna się tak, że w pewnej rodzinie przychodzi na świat chłopczyk o imieniu Benjamin i babcia taka przebojowa wpada z prezentem, którym jest różowa walizka. Losy tej walizki są niezwykłe, tak jak losy tego chłopca, zaskakujące, łamiące stereotypy. Wiecie, co to jest? Stereotyp? Tak, takie coś, co się... jest po prostu zwyczajne i powtarza się w praktycznie każdej rodzinie. Nawet nikt nie myśli, tylko powtarza ciągle, że właśnie tak jest i koniec. A w życiu nigdy tak nie ma. Nigdy tak nie jest. Warto myśleć niezależnie, po swojemu, przeczytać tę książkę, no i zachwycić się i ilustracjami, i tekstem. Ja to była graca, to było psyny. Żirafa ściekała wolę, dalej wołowiny. Mohli jsme lítat, hulákat a křičet. Melouny po poli skákaly jak míče. Tam na dně obra je to moc prýma, houpačky to bogán a skákací trampolína. Zrovna se nasnídal, to máme kliku. Můžeme se pohoupat na rohlíku. Kdo to neviděl, ten neuvěří, že na hovr chodí na večeře. Nás to děsně baví, my jsme kluci hraví, chceme přeci zažít velký věce. Kdo to neviděl, ten neuvěří, že na hovr chodí na večeře. Nás to děsně baví, my jsme kluci hraví, chceme přeci zažít velký věce. Neklepe brada, mám dva bráchy, obraza kamaráda. My se nenudíme, všichni dobře víme. Kdo jen Bůh to střádá, nemá kamaráda. Tam na mě obrach je to moc prýma, hlupečky to bogá a skákací trampolína. Zrovna se nesnídal, to máme kliku. Můžeme se sklouznout po jazyku. Kdo to neviděl, ten neuvěří, že ta obr chodí na večeře. Nás to děsně baví, my jsme kluci hraví, chceme přeci zažít velký věce. Kdo to neviděl, ten neuvěří, že ta obr chodí na večeře. Nás to děsně baví, my jsme kluci hraví, chceme přeci zažít. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. No to teraz będzie się działo. Już za chwilę uchylimy drzwi, za którymi siedzą... Wiecie kto? Dziewczyny. Chłopcy. Maria, jakiś pomysł? Nie wiem. Siedzą one, które tak, siedzą smutne i samotne na pożółkłych kartkach książek, ale już szykują stroje, plotą warkocze, parzą herbatę i siodłają koniki. A zajrzymy do nich razem z autorką książki Damy, Dziewuchy, Dziewczyny, Historia w spódnicy, Anną Dziewit-Meller. Dzień dobry. Dzień dobry. No to cóż, drodzy państwo, jesteśmy w komplecie, więc zaczynamy? Tak. Tak. No dobrze. Najpierw zastukamy do... Ja miałabym ochotę zobaczyć, co dzieje się u Henki Pustowójtówny, która była i Michałem, a do tego smokiem, tak? No to idziemy. No to pukamy. Pukamy i znajdujemy się w zupełnie innym świecie. O, zobaczcie, biegnie tam sama. Inni spokojnie spacerują, tylko ona biegnie. Ale jak to? Dlaczego? Ona biegnie, inni chodzą? Może jej się spieszy po prostu gdzieś. Oj, spieszyło jej się gdzieś. Oj, tej Henryce się bardzo spieszyło. Ona była zupełnie szaloną dziewczyną, naprawdę. Od najmłodszych lat była taką osobą, którą, jak to się mówi, nosi. Czy was też nosi? Wygląda na to, że was też trochę nosi. Nie, moje drogie. Więc bardzo przypominacie mi małą Henkę. Naprawdę warto poznać jej życie, bo prawdziwy raruk z niej był. Nie wiem, czy to słowo jeszcze w ogóle funkcjonuje w dzisiejszym języku, ale raruk to jest właśnie taka osoba, która robi wszystko po swojemu, a decyduje zawsze, że pójdzie ścieżką, którą sama wybierze. Może trochę nazwalibyśmy ją osobą nieposłuszną, ale w słusznej sprawie, wiesz? I to jest właśnie raruk. I to właśnie była Henryka. Ale kiedy tak o Heni czytałam, to nie wiem z jakiego powodu, miałam przed oczyma Pipi Pończoszankę. Tak, tak, tak, tak, tak. To jest ten typ, to jest ten ale typ. Ale przecież kompletnie inna epoka, inny czas, inna wyobraźnia, ale one mają tak wiele wspólnego. Tak, tak, bo to jest właśnie jakiś taki rodzaj osobowości, postać, która prze do przodu, wbrew okolicznościom, która właśnie podśpiewuje pod nosem i robi zawsze po swojemu. I rzeczywiście Henryka Pustowójtówna, która poszła do Powstania Styczniowego, a wcześniej jeszcze robiła straszny dym w różnych miejscach naprawdę była taką dziewczyną, która w ogóle nikogo nie słucha. No Henryka rzeczywiście miała w sobie coś z ducha Pippi Langstrumpf, choć właściwie należałoby powiedzieć, że odwrotnie, że to Astrid Lindgren, słysząc może kiedyś o Heńce, napisała Pippi, bo faktycznie wydaje się jakby jej pierwowzorem. To może zapytajmy teraz, czy wy wiecie, albo domyślacie się choć, kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe? W styczniu. No dobrze, a gdybyśmy tak doprecyzować chcieli, to strzelcie. W którym roku? W którym wieku? Dnia? No w... No... Nie wiem. No, chyba w 20 wieku. Ja też tak wiem. No nie, to było w XIX wieku i to w jego drugiej połowie. W 1863 roku. O tej dacie usłyszycie jeszcze nie raz. Tak, oj tak, będziecie się na pewno uczyć o tym w szkole. Ale mam nadzieję, że w szkole też dowiecie się o tym, że były kobiety w tym powstaniu, nie tylko panowie walczyli. Było ale właśnie, czy Henia była jedyną kobietą? Nie, nie, nie, nie, ale była chyba taką najbardziej wyrazistą, przez to również, że miała takie no nieoczywiste przygody w męskim przebraniu. Natomiast było bardzo dużo kobiet, które angażowały się w to powstanie styczniowe, w różnych rolach, wspierały powstańców, leczyły powstańców, były takimi konspiratorkami. Naprawdę to jest duża karta historii kobiet w powstaniu styczniowym, ale i w listopadowym, które było znacznie wcześniej. I to nie tylko Emilia Plater, ale wiele innych kobiet. Naprawdę te białe plamy historii powoli się nam wypełniają i mówimy o tych paniach, o tych dziewczynach, o tych fantastycznych postaciach, które no, odegrały dużą rolę w historii. I były niezwykle odważne. Tak, tak. Ta odwaga chyba z tą Pippi gdzieś połączyła te panie. A co to jest takiego czamara? Ach, to taki strój szlachecki, w którym się właśnie, w którym tutaj mamy bardzo ładnie wyjaśnione w mojej książce, w słowniczku. Ona się przebierała, no bo musiała troszeczkę inaczej wyglądać niż dziewczyna w pięknej sukni. Poza tym to byłoby niewygodne, jak sądzę, żeby tak walczyć w sukni. Więc czamara to był taki strój szlachecki, taki jakby dzisiaj za ciepło na czamarę. Może peleryna, taka bardziej peleryna, tak, podbita futrem, takie ciepłe, ciepłe ubranie. Jak rozumiem, nawiązujące do wschodnich, pewnie tureckich jakichś wzorców. O takich różnych rzeczach też piszę w mojej książce. A ja znalazłam. Strona numer, żeby nie było. 16. Czamara, męski strój szlachecki, długi płaszcz podbity futrem, tak jak pani mówi. Dziś pewnie uznano by go za niepraktyczny. Łatwiej zapiąć pod szyją puchową kurtkę, niż nosić na grzbiecie ciężki płaszcz. A to jest bardzo ciekawe. Chcesz się poczuć jak dziewczyna w XIX-wiecznej sukni? Włóż na siebie wszystkie swoje ubrania. Macie tego trochę, co? Troszkę. I ściśnij się w talii paskiem. A potem spróbuj się schylić i związać i zawiązać but. Nawet nam się już w szafie ubrania nie mieszczą. Czasami. Bardzo XIX-wiecznie, rzeczywiście. Chodziło mi o to, żebyśmy sobie wyobrazili, że te stare suknie były bardzo, bardzo ciężkie i niewygodne. I naprawdę my dzisiaj poruszamy się jak chcemy. Możemy podnieść nogi, skoczyć do góry albo i zrobić mostek ze stania do tyłu. A wówczas to było trochę niemożliwe. Dziewczyny były ściśnięte gorsetami, a te warstwy ubrań były naprawdę ciężkie, grube i tego to bardzo ograniczało. No z trudem. Powiem ci szczerze, jak myślę o tych gorsetach, w które one były wciśnięte, to z przerażeniem myślę. Słuchajcie, to w takim one razie... One potrafiły chodzić. No. Przewróćmy kartki tej książki, bo przecież na nasze odwiedziny z niecierpliwością czekają także inne dziewczęta. Uwaga! Pukamy strona numer 63. Ciach. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies na toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Karambola, odsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Mula Maxa, mój ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Lech Janerka, jadę na rowerze do byle gdzie. A no tak, nie zupełnie do byle gdzie, bo do Paryża. I to nie z byle kim, bo samą Marią Curie-Skłodowską. A w naszym studiu Anna Dziewit-Meller, przewodniczka po światach historycznych, po światach wspaniałych postaci. Kim była Maria Curie-Skłodowska? Może najpierw zagadkowe dzieciaki nam odpowiedzą. Była, nie wiem, fizykiem, chemikiem. No brawo. Coraz bardziej nieśmiała, świetnie. Aha. Nobla. No brawo. Tak? Maria Salomea Skłodowska. Pierwszy raz ze swoim mężem i z jakimś innym panem. Chyba ona wynalazła rot i polon. Polon i rat. No nie, no ja po prostu jestem pod wrażeniem. Wychodzę. Dziewczyny, jestem tu niepotrzebna w ogóle. Wy wszystko wiecie. Super. Przepraszam, jeden i chłopaki, pan długo, przepraszam, długo włosy, ale jednak dzień dobry. Przepraszam, Bartku. Bartku? Tak. No właśnie, Bartku. Ale do końca, przepraszam, słuchajcie. Maria Salomea Skłodowska Curie Herbu Dołęga. No, to nie ma pani. Arystokratka. Ale... fizyk i chemik. No i właśnie, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Dlaczego na studia pojechała do Paryża? A widzicie, i to jest chyba... bardzo ciekawe pytanie. Maria pojechała do Paryża także dlatego, że nie mogła studiować w Krakowie, w którym chciała. Wtedy wyobraźcie sobie... Tylko chłopaki. Tak, dziewczyny nie miały wstępu na uniwersytety. Dopiero kilka lat później, z tego co pamiętam, pierwsze kobiety zostały przyjęte w poczet właśnie braci studenckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i można powiedzieć, że tak właśnie Kraków stracił szansę na naprawdę wybitny umysł w szeregach swojej braci studenckiej. francuskiej, rezygnując właśnie z Marii. No i ona pojechała do Paryża i muszę wam przyznać, że czasami przez świat traktowana jest bardziej jako naukowiec, naukowczyni z Francji, jako francuski umysł niż polski i tego strasznie szkoda. Ale zresztą miała męża. Francuski. No tak, miała męża francuskiego, pana Piotra, którego strasznie mocno kochała. Naprawdę, to była niesamowita miłość między nimi. I nie tylko razem pracowali, ale też po prostu bardzo, bardzo, bardzo się kochali. A skąd te rowery w ogóle? Domyślacie się? Dlaczego pan Janerka wjechał tutaj w niedzielny poranek na rowerze i dlaczego my na tych rowerach jeździliśmy? Bo jest to przyjemność. No. Podróż poślubną nawet wybrała się. Tak, wyobraźcie rowerową. Sobie. Wyobraźcie sobie, że pojechała z mężem w podróż poślubną na rowerze, bo to były dawne czasy, bardzo dawne, tak. W niewygodnych sukienkach. Mimo to Maria odrzucała kapelusze, zakładała jakieś wygodniejsze ubrania i pedałowała ze swoim mężem pod paryskie, na podparyskie jakieś szlaki. Bardzo lubili jeździć na rowerze. To, dzisiaj nie brzmi to jakoś specjalnie ekstrawagancko, ale w owych czasach to naprawdę robiło wrażenie, kiedy jechali razem na tych rowerach. Kiedy tylko kobieta trochę, na rowerze. W ogóle kobieta na rowerze. W ogóle jak to na rowerze? Ale ona w ogóle sobie, słuchajcie, skróciła suknię, żeby jej się nie wplątywały te fałdy materiałów w szpulki rowerowe. Ale po prostu obcięła, czy... Po prostu obcięła. Ciach i pojechała. To jak Amelia Bedelia. Też obcinała. Jak Amelia Bedelia. Ale jestem bardzo ciekawa tego, jak nam pani Ania odpowie na to pytanie, z jakiego powodu zrobiła ta nasza bohaterka jako jedna z pierwszych kobiet na świecie prawo jazdy. A, to też niesamowita historia. Kobieta prawo jazdy w tamtych czasach? Tak, zrobiła je dlatego, żeby móc korzystać ze swojego wynalazku. Ponieważ dzięki jej odkryciom wreszcie była możliwość, żeby prześwietlać ciało człowieka. Mhm. I w czasie I wojny światowej ona razem ze swoją córką Ireną zbudowały taki mobilny, przenośny właśnie aparat rentgenowski, z którym jeździły, z taką furgonetką, jeździły po polach bitewnych i właśnie w miejscach, w których byli ranni żołnierze i robiły im prześwietlenia. To jest absolutnie niesamowita historia. Myślę, że uratowały niejedno życie w ten sposób. Bardzo były dzielne, wspaniałe i zaangażowane. Zatem no, potrzebne jej było to prawo jazdy, żeby móc furgonetkę prowadzić, nie jakiegoś tam małego, jakiś tam mały pojazd, tylko od razu furgonetkę. To wspaniałe. Wow. Ale ja tak sobie myślę, że cokolwiek pani Maria zrobiła, to było niezwykłe, bo ona miała taki umysł, że nie patrzyła w sposób taki zwyczajny, tylko to było takie jej, takie marysiowe. I kiedy zobaczyła, że jej dzieci tak bardzo nudzą się w szkole, no to co zrobiła? Także postanowiła powołać do życia szkołę absolutnie niezwykłą, specjalną. Tak, tak. Żeby dzieci nie nudziły się w szkole, zorganizowała właściwie szkołę na własną rękę i w szkole tej nauczaniem zajęli się przyjaciele Marii, a jak się domyślacie, przyjaciele Marii to były same tęgie umysły. Przyszli lub już wówczas obecni nobliści z różnych dziedzin, najwybitniejsi twórcy. No naprawdę każda z nas tak chciałaby chodzić i chciałby chodzić do takiej szkoły i uczyć się u takich mistrzów. I zaraz, a chcielibyście, aby uczył was na przykład Albert Einstein? tak się stało, ponieważ oni się swego czasu bardzo mocno przyjaźnili. Ojej, ale te dzieci miały szczęście. No naprawdę miały. A słuchajcie, a jakie wczoraj było ważne święto? Czy ktoś pamięta? Wczoraj był Dzień Edukacji Narodowej. A no właśnie, macie jakieś życzenia dla swoich nauczycieli? Aby nie musieli się denerwować na uczniów i aby... Aby też uczniowie nie rozrabiali. Aha. I aby... Maria! Żeby swoich nerwów nas nie zrzucali. Pani Ania! Bo na moją klasę trochę się zrzuca. Trochę się denerwują. No ja bym też chyba chciała życzyć nauczycielom więcej spokoju. O, tak eufemistycznie rzecz ujmując. I żeby spokoju. Nie musieli tak sprawdzać, jak sprawdziamy tylko od razu piątki. Aha, no właśnie, ale to chyba też trochę wasza tutaj praca musi zostać wykonana. Słuchajcie, ja chciałabym powiedzieć wszystkim nauczycielom, że wykonują jeden z najpiękniejszych i jeden z jakich? Najpotrzebniejszych. I najtrudniejszych zawodów świata. I życzyć im miłości do dziecka. No, tego, które z takim zaufaniem patrzy w oczy nauczycielowi, tego, które każdy z nas nosi w sobie. I tak sobie myślę, że gdyby ktoś miał najpiękniej nauczyć nasze dzieci miłości do świata, przyrody, to z pewnością byłaby to ona. Otwieramy naszą książkę na stronie numer 107. O, pani daleko od pojechać. Sarenek, kruków, a także świnki o imieniu Żabka. Jagoda Krystek and Company zaśpiewała o Żabce, a my otworzyliśmy drzwi lasu, a jeśli teraz pukamy, to pukamy do pani Aniu, do kogo? Simona otwiera te drzwi, Simona Kossak, a drzwi znajdują się w Puszczy Białowieskiej, w Leśniczówce, o. Z kim żyła, kto zamieszkiwał w jej własnym domu, bo to jest historia niebywała. Kogo tam nie było? Był kruk Korasek, była Locha, czyli pani Dzik. Tak, właśnie chciałam zapytać dzieci, co może mieć wspólnego świnia z żabą? Imię. Właśnie, bo ta wielka Locha miała na imię Żabka. Kruk Korasek, który podobno był bardzo niegrzeczny, był czarny bocian, jamniczka, łosie, które nazywały się, uwaga, Pepsi i Cola. Były szczury Alfa, Omega i Kanalia. Był też ryś, były świerszcze, były nietoperze, wreszcie czyli były pawie. Tak. Jak to dobrze napisać książkę, wtedy można wszystko sobie z własnej książki przeczytać. To prawda. Nie wiem, czy zapamiętałabym całą tę menażerię, bo rzeczywiście Simona Kossak żyła otoczona zwierzętami, kochała przyrodę i była, oprócz tego, że była naukowcem i badała życie zwierząt w Puszczy Białowieskiej, była też taką popularyzatorką nauki i między innymi w radiu prowadziła audycję o przyrodzie. W polskim radiu. To było jedno. A które było jej ulubione zwierzę? Które zwierzę było ulubionym zwierzęciem Simony Kossak? Oj, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo mam wrażenie, że ona miała serce otwarte dla wszystkich. Na pewno kruk Korasek miał niezłe fory, bo on był jakimś strasznym rozbójnikiem i terroryzował. Złodziejem on tak, był. Tak, okolice. A mimo wszystko cały czas przez Simonie był. To zapytajmy inaczej, Bartku. Może w ten sposób. A kto zalegał w jej hotelu. Och, Boże, niechże ja sprawdzę, które to z nich było. Czy ja pamiętam? Ja, jak sowa robi. To była sowa. Ale nie wiem, czy to było takie zwierzę, które było najukochańsze. Mnie się wydaje, że Simona Kossak po prostu nie potrafiła wybrać jednego. Ale co z tą żabką i z tą lochą, tak? Bo to była samica. Tak, tak. To w ogóle było bardzo dziwne, dlatego, że to nie było zwierzę trzymane gdzieś w obejściu, gdzieś na podwórku, tylko po prostu w leśniczówce, w środku, obok. Czasami trąc kąsała nosem swoim ryjkiem gości, którzy przyjeżdżali do Simony i mówiła, znaczy nie mówiła, ale prawie mówiła, dzień dobry, wstajemy, przyszłam po was. Rzeczywiście to był dom pełen zwierząt. Wspaniałe, niesamowite miejsce. Ale była taka historia jeszcze. Simona z miłości do zwierząt wymyśliła odstraszacz. Odstraszacz dla dzikich zwierząt, żeby nie wpadały pod pociągi, żeby nie zbliżały się do torów. Jak to? To była jakaś taka specjalna maszynka wydająca jakieś odgłosy, które... Sygnalizacja świetlna. Trochę tak. W pewnym sensie uczyła dzikie zwierzęta, że o, halo, chwileczkę, tu będzie zagrożenie, zmykajcie, czmychajcie. Wszystko po to właśnie, żeby zwierzęta nie ginęły w bezsensowny sposób. Ale ona była bardzo opiekuńcza. Bardzo była mądra, bardzo była opiekuńcza i naprawdę Puszcza Białowieska, dzikie zwierzęta zawdzięczają jej szalenie dużo. Także my, myślę, dużo zawdzięczamy Simonie, bo ona naprawdę uczyła Polaków wrażliwości na zwierzęta, na rośliny, na przyrodę, na ekologię. A było to nie teraz, kiedy ekologia jest modna, tylko dawno, dawno temu, kiedy to wszystko raczkowało. No to w takim razie zakładamy słomkowe kapelusze i wędrujemy w ten świat przyrody razem ze słynną panią od przyrody właśnie, Simoną. Pamiętacie, jak się nazywała ta pani? Simoną Kossak. Ze słynnej rodziny Kossaków zresztą, no tak. Malarzy, artystów. Pani Simona dzisiaj wyskoczyła nam wprost z książki Anny Dziewit-Meller, Damy, Dziewuchy, Dziewczyny, Historia w spódnicy. Polecamy tę książkę serdecznie, ale także razem z pewną uroczą, małą, niezwykle uzdolnioną dziewczynką wyruszymy w ten świat, którą pokochali wszyscy. To będzie po raz drugi dzisiaj Shirley Temple. What is all this dizzy, busy hustling for? People running helter-skelter on their way. What is all this hazy, crazy bustling for? No time to notice it's a sunny day. Why don't you take a vacation? Looks like you've got to have relaxation. Oh, come on, forget your troubles for a while. Why don't you try to feel like I? If I had one wish to make, this is the wish I would choose. I'd want an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. Just let me roam around, laughing at big city blues. With an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. Howdy, Mr. Brown, ho hum. Going fishing, hope you get a bite. Howdy, Mr. Jones, ho hum. How's about a hayride Saturday night? Sing hi ho the merry-o. What have you got? What have you got to lose? Get an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. A wczoraj rozpoczął się znakomity 21. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2017. Jeżeli ktoś kocha teatr, kocha czy nie kocha? Kocha? Może tak powiedzieć. Bo chciałby poznać go od jak najlepszej strony, niechaj przybywa. Będą warte zobaczenia spektakle z Polski i ze świata, a także wiele niezwykle interesujących artystycznych spotkań. Mamy zaproszenia, proszę państwa, także na koncerty i warsztaty Poznańskiego Teatru Atofri. Wystarczy do nas zadzwonić. Także i po to, aby otrzymać zaproszenia na premierowy spektakl Teatru Lalka w Warszawie pod tytułem Król Maciuś I. Zapraszamy, nasz trójkowy numer lubi być regularnie wykręcany. Numer? 22 i 7 trójek. A ja chciałabym zaprosić jeszcze na nasz październikowy piegowaty koncert pod tytułem Kasztanowe Piegi. Będzie także pan dyrygent, ale kto to jest dyrygent? To jest taki pan z pałką, macha bardzo odważnie, prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Ale jak to znaki? Na niebie i na ziemi. Musi machać. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, powypadały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest. Ja bym chciała być muzykantem. A ja ładnie śpiewam. Będzie zabawa, będzie się działo. U bana, Mołeneczką, pyneczką, bumelej. Ja kocham dobrą muzę. Co kochasz? Dobrą muzę, wiesz? Ja myślę, że dobra muza to będzie na piegowatym koncercie. Zapraszamy serdecznie. Koncert odbędzie się w przyszłą sobotę, 21 października, w samo południe w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Brawo, w polskim radio. I uwaga, będzie Różowa Pantera. Będą niezwykle uzdolnione tancerki i para zakochanych w kasztanach jesiennych wokalistów. Będą dzieci, które wiedzą lepiej. Saksofon, waltornia i cała piegowata orkiestra Warsaw Camerata i rzecz jasna przepiękna muzyka pana Warlocka, Haydna i Mozarta. I ja też będę jasny, między innymi koncert na waltornie E-dur Allegro Maestoso. Właśnie słyszymy początek tego fenomenalnego utworu. Dziękuję pani Ani za odwiedziny w zagadkowym studiu. To ja dziękuję bardzo. Naszym gościem była Anna Dziewit-Meller. Dziękuję, Maju. Dziękuję. Dziękuję, Bartku. Dziękuję. Szerokie drogi do domu, do Myszkowa. I Maria, przepraszam, tak mi się podoba. Maria z nami była również. Dzięki serdeczne. Dziękuję. Już za chwilę powita waszych rodziców. Tak, za chwilę Wojciech Mann, a my mówimy... Do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Marek Pawłukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy... Do usłyszenia za tydzień. Ja wiem, na co wy czekacie. Niech ta niedziela będzie dla was wszystkich jaka? Zagadkowa, słoneczna, piękna, książkowa, pachnąca i kasztanowa. Bartku, jaka? Mam czas. No to dobrze. Pomyśl, kochanie. Jaka? Wesoła, radosna, słoneczna, nie wiem. Pani Aniu. Najlepsza. Niech będzie najlepsza. Niech będzie rodzinna i radosna. Czy pan Bartek wymyślił coś? I będzie ciepła. Pan Bartek potrzebuje wiele czasu. Bardzo proszę, daję panu ten czas. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD za 3299 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja... dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym. Przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych.